itt már meg van rajzolva filccel, hogy alkoholos filccel, hogy milyen lesz az arca. Hát szerintem nagyon jó. Ezt én találtam ki ezt az arcot, vagyis hát ez az egyértelmű Halloween arc, de ezt én rajzoltam, tehát nem ilyen sablon.